Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 19 Mart Pazartesi. Yıl 2018, ay 3, gün 78, Kasım 132. 1439 Hicri Recep 1, 1434 Rumi Mart 6. Amerika'nın Irak'ı işgalinin başlangıcı 2003. Günün tarihi 56 yıl önce bugün 19 Mart 1962'de Cezayir 7,5 sene süren kanlı bir mücadele sonunda Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığına kavuştu. 612 yıl önce bugünse, yani 19 Mart 1742'de sosyoloji ve demokrasi ilimlerinin babası olarak bilinen Orta Çağ'ın en büyük filozoflarından Tunuslu İbn Haldun 73 yaşında ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Bağdat Kafe. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Bulutsuzluk Özlemi Necat Yavaşoğulları ve Bulutsuzluk Özleminden Bağdat Kafe adlı hüzünlü bir şarkı çaldık. Onun da sebebi 19 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Britanya'dan da destek alarak Irak'ı istila ve işgali başlamıştı 2003'te bugün. 15. yıl dönümünü idrak ediyoruz ve 16. yıla girdi. Savaş bitmek, tükenmek bilmiyor ve muazzam ölü, yaralı ve hastalık sayılarıyla gidiyor. 21. yüzyılın en önemli savaşıydı. Fakat başka savaşlar da var. Bu Irak'ın istila ve işgalinin 15. yıl dönümünü Ali Bilge ile de konuşma fırsatı bulacağız. Onun için şimdilik bu kadarını söylemekle yetinelim. Ve şeyden de bahsedeceğiz, diğer savaşlardan da. 15 Mart'ta Suriye'de savaşın 8. yılına girmiştik. İstatistikler ve rakamlar korkunç şeyler gösteriyor. 16 Mart'ta Vietnam Savaşı'nda My Lai katliamının 50. yıl dönümüydü. 500'den fazla çoluk çocuk, kadın ve sivilin katledilmesinin, tarihin en büyük savaş suçlarından birinin işlendiği, insanlık suçlarından biriydi. Ona da değinme fırsatı bulabiliriz. Yani savaş ve vahim şeylerden bahsediyoruz. Tabii bir de askerin Afrin'e girdiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nda harekatın 58. gününde kent merkezine girdiği haberi var. Onlara geçeceğiz. Bu arada bir ufak düzeltme yapayım, özür dileyerek. İbn Haldun'un sosyoloji ve demografi ilimlerinin babası olarak bilinen diye geçiyordu Saatli Marif takviminde. Ben onu demokrasi demişim. Dilimden düşmeyen bir sözcük. Onun için bağışlansın dilerim. Bağışlanır dilerim. Demografi, yani nüfus biliminin de kurucularından kendisi sayılıyor. Evet, öyle. Bir de tarihte bugüne bakacak olursak, 1687'de bugün Kaşif Robert Cavalier de La Salle Mississippi Nehri'nin ağzına kadar gitmiş, araştırmış. O sırada kendi adamları tarafından da öldürülmüş olduğu belirtiliyor. Herhalde bir ganimet kavgası çıkmış olabilir. Ayrıntısını bilmiyorum. Fazla da uydurmadan geçelim olayı. 1962'de bir savaş daha, bugün yeterli sayıda savaştan bahsetmemişiz gibi. Bir de Cezayir Savaşı, ama bu iyi bir şey. 1962'de bugün bağımsızlık savaşı sona ermişti Cezayir'in ve 1 milyon kayıpla beraber kazandılar. Galip sayılır bu yolda. Mağlup mu diyeceğiz ya da tersi mi bilemiyorum. 2016'da bugün de bir Taksim Meydanı'nda, İstanbul'da bir patlama meydana gelmiş. İnfilak ve 5 kişi ölüp 36 kişi de yaralanmıştı. Günün önemli şeyleri buydu. Bir de önemli, hukuk açısından önemli bir gelişme oldu. Ona değinelim. 20 aydır tutuklu bulunan gazeteci, yazar ve akademisyen Şahin Alpay serbest bırakıldı. Bu da önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyordu. Hatta ilginç şeyler oldu. Gece yarısına kadar Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Arkasından da tahliye edildi. Zamanın eski yazarlarından, Milliyet Cumhuriyet'in eski muhabirlerinden, daha doğrusu köşe yazarlarından ve sayfa hazırlayıcılarından, aynı zamanda da çeşitli üniversitelerde dersleri de vardı. Şahin Alpay cezaevi çıkışında gece yarısına geç bir vakitte çıkış yapmıştı. Elimizde bir ses var, bir video ona kulak verelim şimdi. Anayasa Mahkemesi Şahin Alpay için ikinci kez hak ihlali var dedi ve tahliye edilmesini istedi. Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra gazeteci Alpay İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ev hapsi kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere oy birliğiyle tahliye edildi. Ve Şahin Alpay gece saatlerinde Silivri cezaevinden çıktı. Benim dünya güzeli karım. Ah. Efendim geçmiş olsun. Ben teşekkür ederim. Ay, hiç yüzlerinizi görmüyorum. Ne mi söyleyeceğim? Vallahi aileme kavuştuğum için fevkalade mutluyum ama özgürlüğüme kavuştuğumu söyleyemem. 20 ay çok zor geçti ve çıktığım zaman da arkada kalan ne terörizmle ne darbeyle ilgisi olmayan binlerce insan var. Onlar özgür olmadıkça Türkiye'nin de özgür olamayacağını düşünüyorum. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim. Şahin Alpay açıklamanın ardından torunları ile kucaklaştı. Canım benim. Dünya güzeli torunum benim. Ne mutlu bana size kavuştum ya. Ne mutlu bana size kavuştum. Anayasa Mahkemesi aynı zamanda Alpay'a yurt dışı çıkışı yasağı ve ev hapsinin uygulanmasına karar verdi. Sokaklarda böyle. Bu zamanda Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle, mahkeme de oy birliğiyle fakat... Niye bir... benim başımdan kaynar sular. Ne? Bir ay ev hapsi. Bir ay mı? Bir ay. Evet, artık gerçek internet sitesinden ve aynı zamanda internet televizyonundan aldığımız sesti. Türkiye'nin ilginç yönlerinden birini daha da ortaya koyuyordu bu videonun son bölümleri özellikle. Bir ay olduğunu duydukları zaman eşi ve kızı çok sevinerek sarılıyorlar. Nasıl bir ay sağ çabuk geçer evde buluşuruz diye. Evet. Yani böyle bir şeye sevinilmesi de ancak Türkiye gibi ilginç yani ülkelerde olabilir diye evet. Düşünüyor insan. Aa bir ay mı? Oo, hiç mesele değil diyorlar yani karısı ve kızı. Evet işte böyle. Şimdi genel olarak savaşlar ve yıl dönümüne dönebiliriz. Yıl dönümlerine. Sayısız var. Bir kere korkunç iki korkunç savaş geldi. Sonu gelmeyen yıl dönümleri. Suriye'den bahsetmiştik zaten ama çok sayıda 410 bin ölü kayıp ve öldüğü varsayılan kişi var resmi rakamlara göre. Ayrıca yeni bir vahşet kategorisi olarak 100 bin civarında ölümü belgelenmemiş insan olduğu hesaplanıyor. Bu BBC Türkçe'den yapılmış istatistiklerle de ta küçük bir Suriye kasabasında Dera'da başlatılan gösterilerden kısa süre sonra ülkeye hızla yayılan korkunç iç savaş. Yani bölgede pek çok hem bölgesel hem ulusal hem de uluslararası aktörü içine alarak olanca vahşet ve dehşetiyle sürüp gidiyor. Yani 410 bin ölü kayıp ve öldüğü varsayılan kişi 100 bin civarında ölümü belgelenememiş insan deniyor tırnak içinde. Ayrıca yüz binlerce sivilin ölümüne yol açmasının yanı sıra 1,5 milyon kişiyi kalıcı engellerle yaşamaya mahkum etmiş. Yani sakat kalmışlar resmen. Uzuvlarını kaybeden 86 bin kişiden bahsediliyor bu. Yani gerçek bir trajedi devam ediyor. Biz böyle kahramanlık hamasi şeyler arasında mütalaa ediyoruz ama her zaman söylediğimiz gibi Açık Gazete programında siviller ne oluyor diye düşündüğümüzde işte böyle oluyorlar. Çoluk çocuk sakat kalıyorlar. En az 6 milyon 100 bin Suriyeli ülke içinde evlerinden olmuş. 5,6 milyon kişi de ülke dışına kaçtı hesaplanıyor. Yani savaşın başlangıcında 22 milyondu ülke nüfusu. Şu anda Suriye ahalisinin yarısından fazlası, %53'ü yerinden yurdundan edilmiş. Böyle bir şey savaş yani. Ve tabii bir de şey var. En eski yerleşim merkezinden hala içinde barındırılan, ta 5000 yıl geriye giden Halep gibi kadim kentlerin eski bölgeleri yerle yeksan oldu. UNESCO koruma alanı ilan etmişti. 1001 kültür ve dinin mirası, kadim kaleler, eski kent merkezleri, kiliseler, camiler, türbeler, kütüphaneler, Palmira gibi ören yerleri, harabeler, tamiri imkansız tahribata uğramış durumdalar. Ve devam ediyor. Yani hükümetin başlıca destekçileri Rusya ve İran, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Suudi Arabistan'da muhaliflere destek veriyor. Tarafları da şöyle sayarak kanlı bilançoyu bitirelim şimdilik. Savaştan önce de Suriye'de askeri üsleri bulunan Rusya'da 2015'te rejime destek olmak için hava saldırıları başlattı. Bu da Esad lehine çevirdi durumu büyük ölçüde. Rejim lehine. Rus ordusu sadece teröristleri hedef aldığını söylüyor ama aktivistler sık sık ana akım isyancıların ve sivillerin de öldürüldüğünü savunuyor. Daha yeni 150 bin kişinin Afrin'den kaçtığı haberi vardı. Hafta sonunda geldi, bu hafta konuşamadığımız bir şeydi. Şeyde İran'ın Esad rejimine destek olmak için yüzlerce asker gönderdiğine ve milyarlarca dolar harcadığına da inanılıyormuş. Çoğu Lübnan Hizbullah'ına üye, aynı zamanda Irak, Afganistan ve Yemen'den gelen binlerce Şii milis de İran tarafından silahlandırıldı, eğitildi ve masrafları karşılandı. Yani olağanüstü bir manzara, mozaik değil mi bu? Evet. Amerika, İngiltere, Fransa ve diğer batılı ülkeler de tırnak içinde ılımlı diye kabul ettikleri muhaliflere değişen derecelerde destek oldular. Ve küresel koalisyon önderlik ettikleri 2014'ten bu yana IŞİD'e savaş saldırıları düzenledi. Suriye Demokratik Güçleri adlı Kürt ve Arap Milis İttifakı'nın cihatçıların elinden toprak kazanmasına neden oldu. Ve Türkiye'de uzun süredir muhalif Özgür Suriye Ordusu'na, ÖSO'ya destek veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de Afrin'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin, PYD'nin yani askeri kanadı olan Halk Savunma Birliklerine yani YPG'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı ÖSO'yla birlikte yürütüyordu. Bir de Suudi Arabistan var. İran'ın nüfuzunu azaltmak için isyancı gruplara silah ve para yardımı yapıyor. İsrail'de var. Hizbullah'a giden İran silahlarından gayet kaygılıymış. Buna engel olmak için Suriye'de hava saldırıları düzenliyor. BBC'den şeyi. Rusya'da en az 200 yeni silahı denediğini iftarla açıkladı dünyaya. Suriye Ölüm Laboratuvarı'na. Çin'de yeni silahlarla müdahil oluyor diye bir haber vardı. Medyada özel olarak özenle işlenmiş konulardan biriydi. Kan ve ateş içinde girdi. Hafif silahlar, ağır silahlar, topçu ateşleri, roketler, kimyasal silahlar, pazar yerleri, hastaneler, revirler vuruldu, bombalandı. Kaçamayan ya da kaçmayan doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler ve sağlık personeli de öldürüldü ve sakat bırakıldı. Bu arada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman da kendi nükleer silahlarını geliştireceklerini söylemiş. Eğer İran nükleer bomba geliştirirse biz de kendi silahımızı derhal geliştireceğiz ifadesini almış. Made in Suudi Arabistan şeklinde bir nükleer silah sahibi olabilir yakın zamanda dünya. Başka bir şey var mı Suudi Arabistan'ın geliştirebildiği, kendi başına yapabildiği, hurmadan başka? Yok. Yok değil bir mi? De Kabe turizmi var. Evet ama o çok eskilere dayanıyor. Suud ailesinden önceye dayanıyor o durum. Neyse, kendi nükleer silahını geliştireceklermiş yakın zamanda. Evet. İşte evet, yani ateşkes anlaşmaları yapıldı, bozuluyor. Hiçbir karar uygulanmadı. Şu anda geçerli olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bütün Suriye'yi kapsayan ateşkes antlaşması var. Bir yandan Esad giriyor IŞİD'in elinde kalan bölgelerin %85'ini ele geçirdim diyor. Bir yandan Türkiye'de Afrin'in üzerine girdi. Ateşkes antlaşmaları uygulanmıyor. Ya Esad'ın girdiği yerler IŞİD'in elinde olan bölgeler değil, daha ziyade El-Kaide'nin elinde bulunduğu. El-Kaide'nin, doğru. Ben onu yanlış ifade ettim. İkisi arasında fark var. Çünkü birbirleriyle de savaşıyorlar. Evet. Herkes birbirleriyle savaşıyor neredeyse. Aynen öyle. Yani o bando Temptations grubunun ünlü şarkısının nakaratındaki gibi bando var gücüyle çalmaya devam ediyor. Bombalaya bombalaya. Bombalaya bombalaya, evet. Bomba sesleri de, yani ateş havaya açılan sayısız kurşun merminin yollandığı şeyi de, videoyu da çalacaktık ama bir şekilde başaramadık onu. Böyle gidiyor. Bir de Suriye'de son bir rakam vereyim. 2017 bütün 7 yıllık savaşın en ağır, çocuklar için en ağır yılı olmuş. Yani savaş yavaşlamak ve iyileşmek, biraz iyileşme belirtileri göstermek şöyle dursun. UNICEF diyor ki, daha yeni bir haber bu. Bu pazartesi günü Guardian'ın haberi. Suriye'deki çocuklar için en berbadı olmuş. 910 kişi, 910 küçük çocuk ölmüş ve fevkalade ağır rakamlar var. Yani okumaya bile vakit bulamayabiliriz. Ama rakamlar ortada. En son Spring'in raporuna göre, yani Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre, son yıllarda çatışmaların yoğun yaşandığı Orta Doğu bölgesine silah satışı 2 kat artmış. Bölgeye silah satışında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri başı çekiyormuş. Ve Deutsche Welle'nin haberine göre raporda Türkiye'nin silah ihracatını arttıran ülkelerin arasında yer aldığı bildiriliyormuş. Tespitlere göre Türkiye 2013 ve 2017 döneminde önceki 5 yıla kıyasla silah satışını %145 oranında arttırmış. Evet. İsrail ve Güney Kore'de silah satışını arttıran diğer batı dışı ülkeler olarak raporda yer almış. Hepsi de biliyorsunuz bir çatışma söylemi üzerine kurulu olduğu bir politik düzlem içerisindeler. İsrail'de, Güney Kore'de, Türkiye'de bazen zaman zaman savaşa giriyorlar, yani Türkiye'nin olduğu gibi. Herkes savaşta zaten. Çok acayip bir şey var. Yani bunun tabii hiç şey, sadece ölen, sakatlanan, eğitimsiz kalan çocuklardan bahsediliyor ama asıl büyük şey, bütün bir kuşağın, bütün bir neslin eğitimi ve yani dünyaya bakışı, psikolojik etkisi. Bunun üzerinde herhalde ansiklopediler, ciltlerce kitap yazılabilir. Evet. Ama böyle yani. Yani ömürlerinin en az yarısını, yani 16 yaşında bir delikanlı ya da genç kızı düşün, ömrünün yarısını tamamen savaş şartlarında geçirmiş oluyor. Evet. Yani bu akıl almaz bir şey. Ne yeterli yiyecek, eğitim ya da sağlık ve bakım var ve sürekli tehlike altında, bombalar, dronlar altında. Ve yani sadece rakamlardan ibaret değil, korkunç bir durumdan bahsediyoruz ve devam edecekmiş gibi gözüküyor. Aynı zamanda da hamasi, her tarafta da hamasi şeyler görüyoruz. Yani evet, bize de yazık bir yandan baktığınız zaman, daha Irak Savaşı'nın yıl dönümüyle alakalı rakamları toplamaya çalışırken bir de bunun üzerine Suriye Savaşı geliyor. Onun hemen öncesinde zaten Milay katliam var, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da yaptığı. Hemen baktığınız zaman Cezayir'in bağımsızlığın 7,5 yıl süren kanlı bir mücadele sonunda Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığına kavuşmasının aynı zamanda yıl dönümüne tekabül ediyor içinde bulunduğumuz gün. Ve en az 1 milyon insanın Cezayir'de hayatını kaybettiği hesaplanıyor. Ve aynı zamanda 18 Mart Çanakkale'deki o savaşın da yıl dönümü de aynı, evet, zamanda. Yani bir diğer taraftan da sürekli savaşların anmasıyla beraber geçirebileceğimiz bir açık gazetede yapmak zorunda kalıyoruz. Bu dünya üzerinde devam eden savaşlar yüzünden. Ne yapalım biz de? Yani. Evet, yani Will Duran'ın dediği çok doğru maalesef. Yani insanlık tarihinde sadece 29 yıl varmış. Savaşın direkt içine girdiği ya da çok yakına savaş hazırlığı içinde olunmayan yıl sadece 29. Yani evet. 5000 küsur yıl içinde. İşte Milay'de mesela 500 Vietnamlı kadın, çocuk ve ihtiyar 4 saat içinde katledildiler ve hiçbir silah falan, hiçbir şey yok. Köylerinde oturuyorlar. Oturmaya çalışıyorlar daha doğrusu ve eğer bir genç gazetecinin, Seymour Hersh'ün çabası olmasaydı ortaya da çıkmayacaktı. 26 yaşında bir askerin, William K. Kelly diye bir askerin, sadece kendi emirleri altında 109 Vietnamlı sivili öldürdüğü. 4 saat boyunca, yani şöyle emir almışlar zaten, nefes alan her şeyi öldürün. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani Amerika'nın medeniyetin sahibi sayılan ve hala devam ediliyor. Yani GI'ların yani direnişi, Amerikan askerlerinin de, bu barışçı askerler de elbette var. Ve Ho Chi Minh şehrindeki müze var, savaş kalıntıları müzesi. Oraya gitmişler çarpışan gaziler yani. Ve orada Veterans for Peace diye, yani barış için uğraşan gaziler bölümü, orada tören yapıyorlar ve Amerika adına özür diliyorlar. Yani Vietnam halkından ve insanlık, kadınlardan ve çocuklardan çok ağır durumlardan bahsediyoruz. Mesela aralarında bir tane Susan Schnell diye bir kadın var. Bahriye'de Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde hemşire olarak çalışıyormuş kendisi. Ve Vietnam Savaşı'na karşı çıktığı için divan harbe verilmiş, cezalandırılmış. İşte bunlar böyle bir şey. Akıl almaz bir şey var. Yani daha yakın zaman önce Musul'da yapılan şeyleri de düşünecek olursak, Irak Savaşı, onu da Ali Bilge ile biraz daha konuşmaya çalışacağız. Böyle. Yani sonuç olarak Afrin Kent Merkezi'nde kontrol Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na geçti diyelim. Bunu daha devam ettireceğiz tabii. Ajans France Presse'in Afrin'den geçtiği görüntülerde şehrin oldukça, yani göç eden insanların fotoğrafları da vardı. Konvoylar halinde, çoluk çocuk, battaniyeler, yatak, yorgan şeylerin üzerinde, arabaların ve diğer araçların üzerinde böyle görüntüler vardı. Kentteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in sabah saat 8.30 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Ve kentteki bazı binalara Türk bayrakları ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları asılıyor. Şaşırdım ama hiç direniş olmadı. Evet, olmadı. Afrin Kantonu ve YPG'nin ortak bir açıklaması oldu. Katliamın önüne geçmek için halkımızı çektik diye bir açıklama yapmışlar. Halkımızı mı çekmişti, askerlerimizi mi? Halkımızı çektik diyor. 1 milyon kişi var deniliyordu orada. 1 milyon kişi mi çekilmiş oluyor şu anda? Savaş yeni bir aşamaya geçti diyor. Burkaç yapacaklarmış. Evet, öyle diyor. Yani BBC'den takip etmeye çalışıyoruz. Bu da savaş söylemi yani, diğer taraftan baktığınız zaman aynı zamanda. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri de kentte bomba ve patlayıcı maddelerle ilgili temizlik çalışmalarını sürdüğünü açıklıyor. Yani hijyenik bir açıklama gibi gözüküyorsa. Ve en önemli açıklamalardan bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Ahmet Berat Çonkar. Daha önce adını fazla duymamıştım. Evet. Sen duymuş muydun? Yok, hayır. Afrin'deki gelişmelerle ilgili olarak BBC'ye bir mülakat vermiş, demeç vermiş ve diyor ki kontrol ettiği Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeleri Suriye'ye teslim edeceğini belirtmiş. Ne zaman? Gerekli olduğu sürece Türk ordusu güvenliği orada sağlamaya devam edecekmiş. Hı hı. Ve Suriye'de siyasi çözüme ulaşıldığı zaman, yani Suriye'de siyasi çözüme ulaşılırsa, o zaman Afrin'i de sahiplerine teslim edeceğiz. Suriye'deki siyasi çözüme ulaşıldığı zaman zaten savaş bitecek. Evet. Evet, savaş bittiği zaman teslim edeceğiz demek manasına geliyor, evet, galiba. Yani uzatmaya gerek yok. Bitmeyene kadar da oradayız, evet, demeye getiriyor. Bu da önemli bir açıklama aslında. Yani şu anda kendi patlayıcılarından ve farklı terörist unsurlarından temizliyorlar. 58 gün süren operasyon sonrasında diyor Çonkar, böylece halk yaşadığı yerlere dönebilecek ve kentte güvenli bir ortama kavuşabilecek diyor. İzahı çok net, kolay değil ama Suriye Devlet Ajansı Afrin'deki gelişmeleri Türk güçlerin işgali başlığıyla haber haline getirmiş. Afrin'deki Kürt güçlerden de yapılan ilk açıklamada biraz önce de değindiğimiz gibi, çekilmemiz bir yenilgi değil, savaş yeni bir aşamaya geçti diyor. Bekir Bozdağ'da hükümet başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'da Twitter'dan bir, artık şimdi yeni modamız Twitter ya, Afrin'in kontrol altına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayınlıyor. Daha çok işimiz var demiş. Bekir Bozdağ'ın açıklaması da. Değil mi? Daha önceden soruyorsa Twitter mı, Twitter şeklinde açıklamalar yapılıyordu. Hatta düşman olarak görüyordu. Coşkun Sabah kendi elinde olsa şu anda MESAM'ın başkanı. MESAM'da değil mi Selahattin? MESAM'ın başkanı olan Coşkun Sabah elinde olsa Twitter'a yasaklarım diyordu. Ama bakın bütün açıklamalar genel şekilde Twitter'dan yapılıyor. Yeni moda. Ve şey bu, yani Donald Trump da çok önemli bir haber olarak söyleyelim. Mueller'ın soruşturması, işte Rusya'nın müdahalesi var mı yok mu diye, oldukça ileri bir son aşamaya geldi ve Trump organizasyonunun da bu Ruslarla görüşmesini tespit ettiğini, evet, filan söylemesi üzerine çok sert iki tane tweet üst üste atmış. Tweet atmış ve görevden alınabilir, kırmızı alarm verilmiş durumda Amerika'da. Vay canına. Yani son derece önemli bir gelişme. Çünkü bakalım, baş soruşturmacıyı da görevden alırsa Amerika'da bambaşka bir sisteme geçildiğinden bahsetmek mümkün olacak. Yani demokrasiden biraz bahsetmek zor olabilir. Gelin bunu da Twitter üzerinden duyurdu. Evet, aynen. Afrin'den ayrılan, ona geçeceğiz zaten. Afrin'e dönecek olursak, Afrin'den ayrılan siviller Suriye hükümetinin kontrolündeki alanlara geçiyor diye bir haber var. Salih Müslim de bir açıklama yapmış. Eski PYD, yani Demokratik Birlik Partisi eş genel başkanı, Afrin'deki gelişmelerle ilgili, o da Twitter'dan, herkes Twitter. Bir muharebeden çekilmek savaşın kaybı veya mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmez diyor. İşte senin biraz önce söylediğini doğrular nitelikte savaş, evet, mesajı. Mücadele devam edecek, yani savaş demek istiyor ve Kürt halkı kendisine yönelik soykırım planına karşı kendisini koruyacak. Zafer Kuzey Suriye halklarının olacak demiş. Suriye resmi haber ajansı sana da Afrin'de toplamda 1100 sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirmiş. Evet. Çok büyük bir rakam bu aslında. 58 günde 1100 sivil. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, SOHR Genel Müdürü de, bugüne kadar 230 sivil öldü, 600 sivil de yaralandı demiş. Harekatın başından beri farklı kurum ve ajanslardan gelen sivil ölümü açıklamalarının hiçbirinin doğru olmadığını söylüyor Türkiye'de. Bayrak, Suriye'de bir Türk bayrağı çekilmesinin de tuhaflığı da vardı videolarda. Bir asker de biraz zorlandı çekmekte, video kesti onu. Yükseltemedi bayrağı, yani asker. Öyle şeyler oluyor tabii. Ve şeyde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri Afrin'de Demirci Kava heykelini de yıkmışlar. Afrin Özgürlük heykeli o aslında. Afrin kent merkezinde bulunan bir söylentiye, yani daha doğrusu söylenti değil, efsaneye dayanıyor. Demirci Kava efsanesi. Ve heykeli halatlarla bağlayıp çatır diye söküp indirmişler Saddam'ın heykeli. Ortadoğu klasikleri. Saddam'ın, evet, heykellerinden. Saddam'ın Esad'ın heykellerine kadar, Baba Esad'ın heykellerine kadar, neredeyse bütün gördükleri heykeller aynısını yapıyor Ortadoğu halk. Hala onlar yıkılıyor, yeni heykeller dikiliyor. Onlar yıkılıyor, yeni heykeller dikiliyor. Bakalım. Evet, böyle bir şey. Öyle bir devir daimi var heykellerin Ortadoğu'da. Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da zaten Türkiye'ye yönelik terör dalgası bir asır sonra Çanakkale saldırısının hortlatılma çabasından başka bir şey değildir. Yine toprakları kanlarımızla yoğuruyoruz demişti. Kontrolün sağlandığını da söyledi. Total kontrolün sağlandığını. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Diğer gazetelerde nasıl şey yapmış onu söylemeye ve konuşmaya devam edeceğiz birazdan. Açık Gazete. I'm just an American boy, raised on MTV, and I've seen all the kids in the soda pop bands, but none of them look like me. So I started looking around for a light out of the dim, and the first thing I heard that made sense was the word of Muhammad, peace be upon him. I shouldn't do Allah, Allah, Allah. There's no God but God if my daddy can see me now. Chains around my feet, you don't understand. Sometimes a man's got to fight for what he believes, and I believe God is great. All praise due to him, and if I should die, I rise up to the sky just like Jesus, peace be upon him. I shall do la ilaha illa, there's no God but God. Were pure and strong, and death filled the air. We all offered the present, prepared for our martyrdom. But Allah has some other plan, some secret not revealed. Now they're dragging me back with my head in the sack to the land of the now. I shall do la ilaha illallah. I shall do la ilaha John Walker's Blues, Steve Earle'ün kendi bestesi, kendi seslendiriyordu. Amerika'nın önde gelen barış aktivistlerinden, aynı zamanda müzisyen ve şarkıcı, besteci. John Walker's Blues adlı parçayı seslendirdi. Yani ben bir küçük Amerikan çocuğuyum. Yani bir Amerikan çocuğuyum. MTV reklamlarıyla büyüdüm ve kola reklamlarını gördüm bütün çocukları, ama sonradan baktım ki etrafa benim gibi olmayanlar da var. İşte eşhedün la ilahe illallah diyenler, ama onlarla savaşa gidiyorum işte şimdi tekrar diyor, onları kurtaracağım, onları Tanrı'ya kavuşturacağım hepsini diye. Böyle ilginç bir Irak savaşına karşı ağır sözleri olan bir şarkıyla, Amerikan hükümetinin savaşçı politikasına, Pentagon'a karşı çıkan bir şeyle gidiyor. Evet, şimdi devam ediyoruz Açık Radyo'da. Konumuz maalesef savaşlardan ibaret. Yani UNICEF'in ne verdiği şeyi Suriye'den okuyunca insan çocukların hayatında bir daha nasıl düzeleceğini merak ediyor. Yani çok sadece eğitim, sağlık ve eğitim merkezlerine UNICEF'in raporuna göre geçen sene 175 saldırı olmuş. Yani iki günde bir saldırı oluyor değil mi? Evet. En az. Yani Médecins Sans Frontières'de, yani sınır tanımayan doktorlar da Doğu Guta'da sadece 20 hastane ve kliniği varmış. Onlardan 15'inin bombalan, 4'te 3'ünün bombalandığını söylüyor. Yani akıl almaz şeyler var yani. Ya hava bombardımanı ya da topçu ateşine tabi tutulduğunu ve çocuklar için en kötü yıl olduğuna şüphe yok. Çünkü %12'si genç Suriyelilerin akut olarak açlık çektiği hesaplanmış. Ya her çocuğun, her 10 çocuktan yani biri. Çok acayip. Birinden fazlası yani. Ve yeterli yiyecek, eğitim ya da sağlık almadan gidecekler. Böyle bir durum var. Biz diğer taraftan da altyapı çöküyor. Yani uzun süre devam ediyor. Savaş bitse bile bu altyapının tekrardan insanların hizmetine sunulması biraz zor oluyor olsa gerek. Çünkü Bağdat Diyala yolunu trafiğe kapatan göstericiler hükümetten başkentin doğusundaki bölgelerde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesini istemişler. Bir protesto gösterisi yapmışlar geçtiğimiz gün. Çadır kurarak trafiğin akışını kesmişler. Gösteriye katılan Meamil semti sakinlerinden Abdülcabbar Halef, semtte bulunan çok sayıda yoksul ailenin hizmetlerin kötü oluşu nedeniyle sıkıntı çektiğini, ki oradan gelen haberlerden hiç yok, neredeyse ne olup bittiğini de bilmiyoruz, hükümet ve ilgili kurumlara yapılan çağrılara rağmen bir iyileşme olmadığını söylemişler. Halef aynı zamanda başbakanın müdahalede bulunması gerek, aksi takdirde başka adımlar da atacağız, elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız diyerek de farklı, yani savaş stratejilerinin de konuşulabileceği bir ortamın da başlangıcının bir işareti gibi bir açıklama yapmış. Bir diğer taraftan Kerkük'te maaş ödemelerinin gecikmesine tepki varmış. Gene Irak durmuyor. Yok canım, tabii yani 15 yılın ardından felaket bir durum. Bunu belki biraz daha işte Ali Bilge ile de konuşma fırsatı bulacağız. Hiç üzerinde durulmayan bazı şeyler daha var. Mesela depleted uranium denilen, seyreltilmiş uranyum diye biraz da iyimser bir şeyle bahsedilen bir şey. Yani muazzam sayıda kansere ve çocuk düşüklere yol açtı. Acayip şeyler oluyor ama ona sonra tekrar döneriz dediğim gibi. Bugün çok ağzımızı hayırlı bir şeylere açabilecek miyiz bilmiyorum. Suriye'de de kullanıldığından bahsediliyor bu arada, zehirli uranyum mermisini. O çünkü daha sert oluyormuş mermileri. Zırh delme özelliğine sahip. Zırh delme özelliğine sahip. Onu ilk okuduğumuz zaman 2003 yılındaydı yanılmıyorsam Açık Gazete'de. Bu teknolojiye bir kere daha hayran olup insanlığın gelişmesinden de bayağı kaygı duyduğumu hatırlıyorum. Evet, şimdi gazeteler nasıl vermiş ona bakalım. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO harekatın 58. gününde kent merkezine girdi diyor. Asker Afrin'de temel manşetle başlığıyla kanton binasına bayrak. Çok az sivil kaldı diyor. YPG'lilerin çekildiği Afrin'de çok az sivil kaldı. Kentteki sivillerden bazıları pencerelerden ve balkonlardan pirinç atarak ÖSO üyelerini karşılamış. Kent merkezinden uzakta yaşayan sivillerin kaçışı ise sürüyor. Dün çok sayıda sivil Afrin dışına çıktı diyor ki gerçekten 150 bin kişinin çıktığına dair Ajans France Presse kaynaklı haberler de vardı AFP. Daha öncesinde de Birleşmiş Milletler'den 48 bin sivil kenti terk etti açıklaması yapılmıştı. Evet, onun üzerine bir de 150 binlik geldi. Yani toplamda belki de 200 bine ulaşmıştır, bilmiyoruz. Tam rakam hiçbir zaman bilinemiyor orada. 400 bin kişi mi vardı? Bilmiyorum, rakamlar söylendi. Evet, söylendi. İşte savaşın sisi dediği, yani ünlü uzmanların söylediği durum var. Öğrenilemiyor hiçbir zaman. Savaşlarda da ilk defa zaten gerçekler ölüyor denir. Evet, Guta'dan da siviller çıkmaya başlamış. 25 bin gibi rakamlardan bahsediliyor. Bombardıman altında bulunan ya da 7 binde veriliyor, 25 binde veriliyor. Hı. Ama sivillerin çıkışı da başlamış Guta'dan. Senin sık sık sorduğun bir soruyu ben de bir kez daha tekrarlayayım. Nereye gidecekler? Yani nereye gidecekler? Evet, yani bence çok ana sorun o. Ve tabii bunun ayrıca da umudun azalmasıyla beraber bir bambaşka bir yönü daha var. O da geçiş, gene hareketleniyor göçler. Ondan da bahsedeceğiz. Yani çok sayıda insanın öldüğü korkunç şeyler de var gene. Nereye gidecekler diye soracak olursanız, mesela Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmanın da aynı zamanda yıl dönümü. İkinci yılı doluyor. Avrupa'ya gelen mülteci sayısının düşmesini sağladı bu anlaşma. Ancak uygulama tıkanırken eleştiriler de artıyor diye yazıyor Doğu Çevreleri'nin haberinde. Anlaşmanın bu haliyle geleceği olabilir mi diye de soruluyor. Ve çok önemli bir noktaya değinmiş aynı haberde Deutsche Welle'nin yazarı, onu kim, Alman basınından yanılmıyorsam medyasından birisi ve şey diyor. Stephanie Hoepner. Yani şeye, silah satışlarına da var gücüyle devam ediyor, anlaşmalar devam ediyor Türkiye-Almanya arasındaki diyor. Evet. O zaman da çok iyi olmuyor tabii yani şey. Evet, peki şimdi şeye devam edelim. Yani tabii Cumhuriyet Gazetesi'nden de şeyi de söyleyelim. Akın Atalay'a çıkmadı Cuma günü gene. Tahliye çıkmadı. Bir anlamda onun da rehin alındığı şeklinde haberler de çıkıyor. Yani Yunan askerlerinden de haber yok değil mi? Hayır, yok. sınırı geçtiklerinde ama, casus şüphesiyle tutuklandı. Ama Yunanistan'dan gelen bir haberde de iltica eden askerlerin iade edilmeyeceği açıklanmış. Hı hı. Yani Yunanistan'a iltica eden askerlerin. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zeynep Altıok da İcra Kurulu Başkanı Cumhuriyet'in Akın Atalay'ın tutukluluğunun devamı kararına ilişkin iktidara bir rehin gerekiyordu. O yüzden Atalay'ı tutsak ettiler. Karar gösterdi ki tutsak olan hukukun kendisidir diyor. Cahin Albay'ın durumu da Anayasa Mahkemesi ile yerel mahkeme arasında tahliye krizi olmuştu. O halde yönetilen Türkiye'nin yaşadığı hukuk bunalımının da gözler önüne serdi diye bir Alican Uludağ'ın yorum haberi vardı. Durumu ortaya koyan, ilk kararı yerel mahkeme tarafından yok sayılan Anayasa Mahkemesi, AİHM'in yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin devreye girmesi, Avrupa Birliği'nden gelen baskı ve Erdoğan'ın mesajının ardından aldığı yeni kararla Alpay'ın tahliyesini sağlayabildi. Erdoğan da demişti yani mutlaka, yani eleştirebiliriz ama uyulması gerekir demişti. Evet. Aynı şekilde Turbjörn Jagland'da şey demişti, Avrupa Konseyi o zaman artık işlevini yitirir, bir başvuru, bireysel başvuru merci olarak Anayasa Mahkemesi doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devrede olur demişti. Bunların etkili olduğu söyleniyor. Yerel mahkemenin hukuksuz tırnak içinde olarak Anayasa Mahkemesi'nde direnişini sürdürmesi durumunda işte Avrupa Konseyi de etkili bir iç hukuk yolu saymayacak ve doğrudan AİHM'e başvuru yolu açılacaktı diyor işte. Onu da konuşmuştuk. Anayasa Mahkemesi bu nedenle hızla Alpay'ın başvurusunu tekrar gündeme aldı ve kararı Alpay'ın tahliye edilmesi gerektiğini açık bir biçimde yazdı. Bir aylık ev hapsinin ne anlama geldiğini de artık başka hukukçular yorumlasın. Ama böyle şey söylentileri dolaşıyordu. Kelepçe, elektronik kelepçe, hı hı, gibi dijital, öyle bir şey yok. Polis geliyor. Günde bir defa evde misiniz diye kağıt imzalatıyor ve gidiyor. Bizzat biliyorum yani. Evet. Yani ev hapsinde olduğu için polis geliyor. Ev hapsinde olmasa polise gidiliyor. Olsa gerek. Ben kendisine de sordum. Cahin Alpay ve eşine. Bahçeye çıkabiliyorlar. Ha, iyi bari. Evet, bu da önemli bir haber. Tabii tabii. Evin bahçesine. En azından misafirlerini, yani konuklarını uğurlamak için kapının önüne kadar çıkabiliyorlar. Bunu bizzat gördüm. Evet, şeyle devam edelim. Asker Afrin'de diye vermiş işte şey, Cumhuriyet Gazetesi. Arkasından Evrensel Gazetesi, Afrin'e giren ÖSO önce özgürlük heykelini yıktı diyor. Kent merkezine girildi. Afrin politikası Çanakkale ruhunun reddi diye bir açıklama da var. HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, Çanakkale'yi Kürt-Türk birlikte savundu. Bugün Afrin politikası Çanakkale ruhunun reddidir demiş. Diyarbakır'da da 30 kurum Afrin için bir araya geldi deniyor. Böyle bir haber. Özgürlükçü demokrasi de işgal yenilecek şeklinde bir manşet atmış. Bir Gün Gazetesi, TSK, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Afrin merkezinde diyor. Afrin operasyonunun 58. gününde Şafak Harekatı'yla kent merkezinin ele geçirildiği duyuruldu. Resmi binalara Türk bayrağının yanı sıra ÖSO bayrağı da asıldı. Yani ÖSO bayrağı var, Türk bayrağı var. Bazı yerlerde de Suriye bayrağı var mı bilmiyorum. ÖSO Suriye'deki rejime karşı savaşıyor. Eğer Esad rejiminde şu andaki hükümetin temsil ettiği bayraktan bahsediyorsanız. O kadar kolay olmayabilir. ÖSO şey olursa Suriye bayrağı değişecek mi? Yani yeni bir böyle başka türden. O savaş başlangıcına gitmek lazım. O zamanki tartışmalara gitmek lazım. Evet, en ilginç manşetlerden biri amiral gemisinden geliyor. Ve bayrak Afrin'de diyor. Bunu izah etmek kolay olmayabilir yani. Yani Mehmetçik Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'e girip göndere Türk bayrağı çekti diyor. Ama o ülke Suriye. Evet. Yani orada çok fazla bayrak olmaya başladı. Rusya'nın bayrağı vardı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı vardı, Esad rejiminin bayrağı vardı, Suriye'deki şu andaki hükümetin bayrağı vardı, YPG'nin bayrakları vardı, PKK'nin bayrakları vardı, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrakları vardı. Daha önceden işgalde El-Kaide'nin ve IŞİD'in bayrakları da olduğu ortaya çıktı ve şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı var. Bayrak bolluğu yaşanıyor yani sınırlarımızın hemen ötesinde. Ama Özgür Altuncu'nun haberine göre de Cumhurbaşkanı Çanakkale'de müjdeyi vermiş ve diyor ki, Hürriyet'ten okuyorum, Erdoğan Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil Türk bayrağı dalgalanıyor demiş. Biz oraya işgale gitmedik, kardeşlerimizi terör örgütünün zulmünden kurtarmaya gittik demiş. Evet. Türk bayrağı. Peki, Afrin artık tertemiz demiş Milliyet'te. Yani bir hijyenik yaklaşım var burada, temizlik üzerine. Ay Yıldız Afrin diye vermiş. Türkçesi biraz tuhaf olmakla beraber gücü özgürlüğünde olan Habertürk vermiş. Ay Yıldız Afrin. Türkiye'nin en iyi gazetesi de Sabah yani. Türkiye'nin zafer günü diye vermiş. Çanakkale'de yazılan destanın 103. yıl dönümü Mehmetçiğin Afrin zaferiyle taçlandı. Kentin merkezine Türk bayrağı dikildi demiş. Ruh aynı ruh, iman aynı iman diye de devam ediyor. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına. Bilmiyorum, tesadüf mü planlı mı? Adalet ve Kalkınma Partisi genellikle böyle yıl dönümlerini birbirine getirmeyi, yıl dönümlerinde bir şey yapmayı sever. Bu da böyle bir tesadüf mü, yoksa daha önceki politikalardan ortaya çıkmış olan planlı bir durum mu? O kısmını anlamadım. Ama sevdiği noktalardan yani bir tanesi tam Adalet 18, evet, 18 Mart günü Çanakkale Zaferi'nin 103. değil mi? Kaçıncıydı? Tam şey yapamadım. Neyse, yani buluruz şimdi. 103. 103, doğru söylemişim, evet. 103. yıl dönümünde bunun denk gelmesi ilgi çekiciydi. Hatta yolum bir başka sebeple şeye düştü, 18 Mart günü Yeni Kapı istasyonunda da bir çok mehterle karışık bir gösteri vardı. Orada insanlar fotoğraf çektiriyorlardı bir heykelle, Mehmetçik heykeliyle orada hazırlanmış. Ve orada işte şey yazıyordu, Çanakkale'den Afrin'e mektup diye. Tam o sırada işte Afrin'de tarih yazdık diyor. Mesela Star Gazetesi bunu vermiş manşette. Eğer yolunuz düşerse şeye de bakın. Şimdi AKM yıkılırken caminin yapıldığı tam meydanda buluşabiliyorsunuz. Taksim Meydanı'nda. Yani kafanızı arka tarafa çevirdiğiniz zaman şeyi görüyorsunuz, AKM'yi görüyorsunuz ya da camiyi görüyorsunuz. Yapılmakta olan camiyi, yıkılmakta olan AKM'yi. Öbür tarafa çevirdiğiniz zaman gene aynı durumla karşı karşıyasınız. Tam ortasında da yine aynı şekilde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla açılmış olan bir fotoğraf sergisi var ki bu fotoğraf sergisini yapanlar da biraz sanatla alakalı olarak çalışmaları gerekiyormuş gibi duruyor. Bir leva koymuşlar. Pas içerisinde mi? Tam olarak renkleri akmış mı? Bilerek mi yapmışlar? Yoksa bu durumu ortaya çıkaracak olan kişilerin sanattan alakalı olarak herhangi bir geçmişi yok mu? Bilmiyorum ama böyle bir enstalasyona da imza atmışlar. İlginç yani. Post apokaliptik olarak görülüyor. Eğer karşınıza AKM'nin yıkım kısmını aldığınız zaman, öbür taraftan baktığınız zaman belki o da post apokaliptik olarak görülüyor. Ne tarafından tutsanız post apokaliptik. Bir tek Gezi'yi göremiyorsun galiba. Sola çevirdiğiniz zaman görürsünüz, hiç merak etmeyin. Çanakkale ruhuyla Afrin'de tarih yazdık demiş Milli İradenin Sesi Star. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin zafer müjdesini Çanakkale'den, Afrin 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır, şu anda orada Türk ve ÖSO bayrağı dalgalanıyor sözleriyle duyurmuş. Ve şehitlerimize armağan olsun diyor altında da. Sadece asker ve bayrak ve silah fotoğrafları var. Başka da herhangi bir şeye rastlanmıyor. Yeni Şafak'taysa çiçeklerle, şehitlere armağan var işte, bayrak çekilmiş. Ve 100 yıl önce Çanakkale, 100 yıl sonra Afrin diye anmaları, senin de sevdiğin bir şeyle, anmalar diyarı burası. Ve kahraman torunlarından Afrin Destanı diyor Türkiye'nin gazetesi olan Akşam. Onları bitirelim. Kahraman torunlarından Afrin Destanı Mehmetçik Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde bir destana daha imza attı. TSK ve ÖSO, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, teröristlerin yuvası haline gelen Afrin'i Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 ayda olmadan ele geçirdi. En büyük ilhamımız Çanakkale demişler. İşte böyle gidilmez dediler, girilmez dediler, girdik, alınmaz dediler, aldık diyor. Ve şey de zaten Cumhurbaşkanı, yani hükümet sözcüsü Bozdağ'da daha bu başlangıç, devam edeceğiz diyorlar. Membiç'e doğru. Membiç'e doğru. İşaret ediliyor. Evet, durum budur yani. Demirci Kava heykeli de gitti. Daha işimiz bitmedi demiş. Evet, onu arıyordum. Son olarak saat 9 olmak üzere zaten. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO'nun kontrolü ele geçirdiği Afrin kent merkezinde sürdürülen çalışmalarla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapıyor ve henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır demiş. Durum budur yani. Şimdi Ali Bilge ile yani 9.30-10 arasında da önemli bir başka gelişme var. Belki ona da fırsat bulursak değineceğiz. Britanya'da çok büyüyen bir skandal haberi var. Bu da Cambridge Analytica denilen bir, yani Facebook üzerinden artık dünyada bütün büyük ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya gibi en temel kararlarını, seçim Amerika'da, bütün Amerika'nın kaderini etkileyecek seçimi ve gene bütün Britanya'nın kaderini etkileyecek Brexit gibi bir oylamayı tamamen dijital olarak hack edilerek yapılabildiğini, yani çok kazançlı bir siyasi araca dönüştürüldüğü Facebook gibilerin, Facebook gibi sitelerdeki like, beğenme şeylerinden karar verilerek toplumun hayatının değiştirilebileceği, yani artık hiç kimse Facebook'un öyle zararsız bir eğlence kaynağı olduğunu düşünmesin diye yazılar çıkıyor. Bir de ikinci tehlikeli bir şey, işte Trump'ın buradan doğruya Mueller soruşturmasına karşı tweetleri var. Çok önemli iki gelişme. Belki zamanda bulursak çevre konusunda da bazı, Avustralya'da büyük yangınlar, 70 ev mahvolmuş. Ölen kalan var mı bilinmiyor henüz tam, ama yok galiba. Onlara da değineceğiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. İyi yayınlar herkese. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Merhaba. Evet, savaşla yatıp savaşla kalkar bir durumdayız. Evet. Yani yıl dönümleri açısından da acayip yani. 15 Mart Suriye'de savaşın 8. yılına girildi ve en ağır yıl olabileceği söyleniyor. İşte 16 Mart'ta Vietnam Savaşı'nda My Lai katliamının 50. yıl dönümüydü. Korkunç bir şey. 18 Mart'ta Çanakkale zaferi ve savaşı, 19 Mart'ta bugün de Irak'ın istila ve işgalinin 15. yıl dönümü, aynı zamanda da Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın da bittiği gün, 1 milyon kayıp da orada vardı yanlış hatırlamıyorsam en az. En sonunda Afrin'i eklemek, evet, lazım. Evet, sonunda da Afrin'i ekliyoruz. Evet, o da 18 Mart'a denk getirildi. Ve Afrin merkezine ÖSO ve Türk bayrakları asıldı. Evet. Hükümet binaları. Biz de ama biraz Irak ağırlıklı konuşalım diye konuşmuştuk sizinle. Evet. Irak 2003 yılında ikinci müdahale, 91'de Körfez Savaşı'nı mahfuz tutalım. Irak'a direkt müdahale 19 Mart 2003 tarihinde gerçekleşti. O günün atmosferini, Amerika ve dünya atmosferini bir hatırlayalım. 2001 senesinde 11 Eylül Amerika'daki New York'taki Manhattan adasındaki ikiz kuleler, ki dünya ticaret merkezi olarak bilinen yere, El-Kaide'nin yaptığı saldırı ve dünyanın ve Amerika'nın özellikle bu saldırı sonrası yaşadıklarına bakmakta fayda var. Çünkü 11 Eylül Amerika'nın politikalarının yeniden inşası ya da kurgulanmasını kolaylaştırıcı bir saldırı olarak Orta Doğu ve dünyaya bakış açısından değerlendirmek mümkün. Bu 11 Eylül hem aynı zamanda Amerikan dış politikası ve Amerikan halkının işte Pearl Harbor'dan sonra, ki Pearl Harbor kendi kıtasında değil, bir üssüydü, en büyük saldırı olarak, tehdit algılaması olarak öne çıkarıldı. Ve dünyada şer ülkeleri diye tanımladıkları, bunların içerisinde İran, Saddam'ın Irak, işte Suriye'nin Esad rejimi ve Kuzey Kore'yi tanımlayan bir şer ülkeli eksenleriyle mücadele doktrini başladı. Ve bu süre içerisinde NEOCON grubu olarak nitelendirilen Amerika'nın en sağda gerici, milliyetçi ve dinci diyebileceğimiz bir kliğin Bush çevresinde de oluştuğunu, saldırgan bir kliğin de oluştuğunu söylemek mümkün. Evet, Cheney de başkan yardımcısıydı, Dick Cheney zaten. Tabii. Bu konuların başı. Bir de Rumsfeld de savunma bakanıydı, yanılmıyorsam. Yardımcısı ve önemli ideologlardan Paul Wolfowitz vardı. Evet. John Hopkins'in dekanıydı sanıyorum daha önce. Orada dekanlık yapmıştı Wolfowitz. Pearl var tabii, yani bu ekibin içerisinde Karanlıklar Prensi, evet, Karanlıklar Prensi de şeytanı temsil ediyor. Evet, evet. Ve 11 Eylül teması üzerine bütün dünyada Amerika'nın işte bu ülkeler üzerinde tasarrufunu ve bir süper güç olarak da Orta Doğu'yu ve dünyayı şekillendirmeye dönük adımlar içerisinde olduğunun altını çizmek lazım. Ama burada en temel kullanılan şey 11 Eylül'dü. 11 Eylül sonrası özellikle, yani hem bu Irak savaşında Amerikan tarafında medyanın rolünü de hiç ihmal etmemek lazım. Yani yeniden bir bu travmatik olay üzerine yeniden bir Amerikan toplumu yoğrulmaya başlandı. Ve dünya algılaması üzerine Amerika'nın, yani Amerika'nın içerisinde bulunan yaşayan insanların bu algılamaya dönük ve siyasette ve günlük hayatta medyanın inanılmaz bir şey. Yani medya aslında gerçeklere kapatıldı ve yalanla yönetilen bir ülke, ki siyaset de bu yalanın en önemli unsuruydu. Burada en şey yaklaşım bu saldırıların arkasındaki güçlerle Amerika Birleşik Devletleri'nin eski ilişkileri, özellikle bu Afganistan, Sovyetlerin Afganistan işgali sonrasında Taliban ve Osama Bin Laden ekipleriyle Amerikan Devleti'nin istihbarat örgütlerinin geçmişteki ilişkilerinin değerlendirilmesi açısından kamuoyundan çok şey gizlendi. Yalanlar örtüldü. Aynı zamanda bu örgütlerin ve bu örgütleri destekleyen ülkelerin durumlarına ilişkin gerçekler farklı bir şekilde sunuldu. Zaten siyaset yalan üzerine kuruldu ve saldırının en önemli amacı kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olması dendi Irak Saddam rejiminin. Yani Saddam rejimi diktatördü Saddam ve 91 yılında itibaren bir ambargo altındaydı aslında. Bu örgütleri desteklediğine dair ve aynı zamanda kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğuna dair uluslararası bir kanıt da ortaya konulmadı. Büyük bir yalana dayalı olarak yani sözünüzü evet. kestim ama yani özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işgal ve istilası, istila ve işgalinin en büyük destekçisi olan Britanya, yani İngiltere'de diyebiliriz, bayağı açık bir yalanla yani bir 45 dakika içinde mi ne Britanya'yı vuracak nükleer gibi kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanını söyledi. Medyada bunu tamamen teslim oldu medyada. 1 milyonluk bir gösteri yapılmasına rağmen, dünyada gösteri yapılmış en büyük barışçı gösteriye rağmen bu yalanlarla bastırdılar ve ortalığı bugüne getirdiler. Yani rakamlara da birazdan geçeriz herhalde. Irak'ta kaç kişi evet. öldük, kayboldu ve sakat kaldı. Zaten yani 91 Körfez müdahale, yani Saddam'ın Kuveyt'e saldırısı ve sonrasındaki savaş sonrasında savaş ve daha sonra ambargo altında ki Irak'ta da çok ölümler oluyordu, çocuk ölümleri. Çünkü ambargo ülkeyi ve Saddam diktatörlüğünü bir kuşatma altına almıştı. Bunun da yani o geçen 10 yıllık süre içerisinde de Irak halkının çektiği çilenin haddi hesabı yok. Hem diktatöründen çıkıyor hem ambargodan çıkıyor. 500 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Yani evet. o sadece o ambargo yüzünden gereksiz yere, yani normal hayatta olmayacak ölüm sayısının 500 bini aştığı da hesaplanmıştı o zamanlar. Çok iyi İnanılır hatırlıyorum. Gibi değil yani. İlaç ambargosu da vardı, hatırlayın. Evet. Yani hatta bir ara bir o, ilaç konusunda delinme oldu da daha doğrusu yumuşatıldı. O sırada Türk ilaç firmaları hisse senetleri tavan yaptı, onları not olarak hatırladığımı söyleyeyim. Evet, çok acayip. Yani Birleşmiş Milletler'in silahlarla, kitle imha silahlarıyla ilgili görevlileri de ard arda istifa ettiler. Ard arda bu yalanların üzerine. Yani bir BM şöyle bir durum vardı. Yani savaşın hukuki, ahlaki, siyasi bir temeli yoktu. Yani bu bir böyle müdahalelere meşruiyet kazandıran bir örgüt var. O da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bu kararı kabul etmiş değil. Aynı zamanda o esnada Irak, yani diktatör Saddam'ın herhangi bir ülkeye saldırması mevzu bahis değil. Bayağı kanatları kırılmış vaziyette. Ayrıca demin dediğiniz gibi o dönemde BM denetçilerinin kontrolü altında açtıydı. Hatırlayın, Saddam geldi. BM denetçileri daha önceki Körfez şeyinden farklı olarak 91'de bu denetçilerin kontrolü altındaydı. Kimyasal da işte o fabrikalara, silah üretilen iddia edilen fabrikalara girildi. Ve bu raporlarda Amerika'nın istediği şekilde çıkmayınca ne oldu? Hem BM'yi tehdit etti Birleşik Devletler, hem de Almanya ve Fransa'nın yani karşı çıkmasını da köhnemiş Avrupa yaklaşımıyla yanaştı. Ve dünyada böyle biz böyle bir gerilim içerisinde bu sürece gittik ve medya özellikle, yani bunu daha sonra medya sahipleri ve de yöneticileri susturucu takıldı dendi. Hatırladığım kadarıyla CNN'de Amanda Poor'un sözüdür. Medyaya susturucu takıldı ve gerçekleri hem dünyadan hem de hatta yani Amerikalılarda Guardian okuyun kampanyası başladı. Çünkü gerçekler daha doğru olarak Guardian ve benzeri yerlerde yazılıyordu. Biz aynı zamanda o dönemde Brezilya'nın Porto Alegre kentindeydik. Türkiye'den bir grup. Hatta radyoya yayıncılığımızın başlangıcı odur. Evet. Orada muazzam bir dünya savaş karşıtı muhalefeti toplanmıştı. Hem bir başka dünya mümkün sloganı altında, ama egemen olan müdahaleden bir ay önceki falan toplanılmıştı orada. Noam Chomsky özellikle ironik bir dille Bush'u, Berlusconi ve Blair'i, bunların savaş yanlılığını ve dünyayı uçurumun kenarına getirdiğini söyleyen yaklaşımları da 3B'ye dikkat edin demişti. Hem de bunların banaliteyle açıklamıştı ve gerçekten Blair'ın, ki İngiliz İşçi Partisi'nin aldığı yara hala bugün Jeremy Corbyn tarafından o dönemdeki kadrolar halen daha etkin. Dünyaya Bush'u desteklemekle yaptıkları ortada. Şimdi burada kritik şey bu savaşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hiçbir şekilde bunu onaylamadı. Ve 1991'dekinden farklı olarak bir koalisyonun değil Amerika'nın ve İngiltere'nin yaklaşımıyla çözüldü. Çünkü 1974'ten sonra siz daha iyi bilirsiniz hocam. BM'nin uluslararası şeyde 3314 sayılı kararı var. Bu diyor ki hem saldırganı tarif ediyor hem de uluslararası hukukun meşru saymadığı bir askeri eylemi saldırı olarak nitelendiriyor. Ve bir devletin ülkesinin başka bir devlet tarafından üçüncü devlete karşı bir saldırı eyleminin yapılması için kullanılmasına izin vermesini suç işlemiş sayıyor. Yani aslında Amerika uluslararası hukuku çiğnedi bu şeyde. Hem raporları dinlemedi, yalanladı bu denetleyici raporları, hem de konseyden bir karar çıkmaksızın saldırıya geçti. Bütün bu kanıtları hiçe saydı. Bu dönemde Birleşik Devletler süper gücü, işte dünyada Roma'dan sonraki en büyük dünya gücüyüz diye tarif edilmeye başladı. Bu şeye baktığımızda gerçekten 11 Eylül travması üzerine yapılandırıldığını ve işte bu Amerika'nın dünyada şekil verme operasyonunun, onlar o zaman ne diyordu? Bu ülkelere demokrasi ihracı yapacağız diyorlardı ve bu demokrasi ihracını Irak'la başlatacaklarını, diğer şer ülkelerinde de Amerika'nın bu teknolojisini, demokrasi teknolojisini ihraç edeceklerini bu dille yaklaşımda tunuyorlar ve ama aynı zamanda hiçbir kararı, uluslararası kararı dinlemeden dünya medyasına, işte o birinci Körfez Savaşı'nda da geçti, işte iliştirilmiş bir medyayla hakim oldular. Bu çerçeve içerisinde sonuçta bu ülkelerin daha sonra Saddam rejimin devrilmesini doğuran sonuçlar da bu ülkelerin işte zaten Bin Laden, El-Kaide, Taliban'ı Irak'ın desteklediği iddiası, aynı zamanda biyolojik ve kimyasal silahların varlığı olmadığı ortaya çıktı. Yani savaşın temel sebebi olan, bütün dünya medyası bir kuşatma altındaydı. Şeyin güzel bir sözü var, onu bulursam söyleyeyim. 2005 Nobel Edebiyat Ödülü konuşmasında Harold Pinter diyor ki, Irak'ın işgali bir eşkıyalıktır. Uluslararası hukuk düzeni kavramını hiçe sayan hoyrat bir devlet terörüdür. İşgal arka arkaya yalanlardan, medyayı ve dolayısıyla halkı düzensizce aldatmalardan esinlenen keyfi bir askeri harekattır. Evet, yani son derece Harold Pinter'ın aynı zamanda Penn Başkanı olarak da yaptığı müthiş çalışmalardan da bahsetmek lazım. Ayrıca o yazdığı oyunların dışında. Şeyde yani Irak'taki son duruma bakacak olursak, yani genel şeyine, Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki şeyi, general komutanı, yani ilk baştaki istilanın başında komutanı General Tommy Franks, biz beden saymıyoruz demişti, ceset saymıyoruz demişti. Evet. Fakat sonuç olarak yapılan çok ayrıntılı analizlerle, çeşitli araştırma merkezlerinin rakamlarını karşılaştırarak veren Media Benjamin yazmıştı ki, geçen hafta sonunda söylemiştik. Yani 2,5 4 milyon Iraklı ölümünden bahsetmek mümkün bugüne kadar ve devam ediyor. Yani 2,5 milyona yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Sadece 2014'te bu IŞİD'e karşı girişilen şeyde Musul'da 40 bin sivilin öldüğü ve mesela çok garip rakamlara da rastlanıyor. Şeyleri yani enkaz altında kalan cesetleri bulabilmek için yapılan son araştırmada projede 3353 daha ceset bulunmuş ve sadece %20'sinin 5'te 1'inin IŞİD militanlarına ait olduğu, yani %80'inin sivil olduğunu ve hatta 11 bin kişinin de Musul'da henüz aileleri tarafından kayıp olarak arandığını belirtiyorlar. Yani aklın hayalin alamayacağı korkunçlukta rakamlar ve daha sadece 2014'ten savaşın başlamasından, evet, 13 yıl sonra gerçekleşen şeyden bahsediyoruz yani. Yani 1,5 milyonla 3,5 milyon arasında değişen akıl almaz bir şey var. 3,4 milyon arasında. Ve çok saygın dergilere dayanılarak yapılmış bir şey. Bir de tabii kullanılan uranyum meselesi var. Evet. Seyreltilmiş uranyum. Yani 14 aylık Seyfi ya da Saif diye bir çocuğun, bebeğin şişmiş kafası, kör ve paralize oldu. Tabii yutma güçlüğü çekti. Bunun direkt olarak ispatı yapılamazdı tabii ama gene de çok ciddi bir nükleer zehirlenmeden de bahsediliyor. Bunu biliyoruz. Bir de üstelik mesela Scott Ritter sonradan istifa etmişti, Birleşmiş Milletler silah denetçisi. Şöyle bir ironiden bahsediyordu. Irak'ı biz 2003'te mevcut olmayan hayali kitle imha silahlarını yok etmek için girdik ve bunu yapmak için de, kurtarmak için de yeni silahlarla, yeni kitle imha silahları kullandık ve radyoaktif şeyler meydana getirdik diyorlar. Yani sonuçta bakıldığında Amerika'nın bilançosunda Hiroşima ve Nagasaki'den başlayıp Agent Orange'la Vietnam'da devam eden, Irak'ta da askeri bir kontaminasyon yaratması yani bu şeylere. Ve bir de salkın bombaları milyonlarca Lübnan'da attı. İsrail'de bunları kullandı. O fosfor bombaları vesaire. Yani felaket bir durumdan bahsetmek mümkün. Zaten yani bu buradaki yaklaşımlar, sonuçları dünyanın gözü önünde daha sonra yani olabildiğince aydınlandı. Ama uluslararası hukukun çiğnendiği ve bu saldırganlığın ideolojisinin yazıldığı, yani özellikle Amerikan aydınlarının muazzam bir sessizliği söz konusudur. Yani her şey biçimlendirildi savaşa göre. Bunda Edward Said diyor ki Irak savaşı her yönüyle hileli ve gereksizdi. Wolf of its Pearl fetih ile donanmış aşırı gerici Washington araştırma enstitüleri ve diğerleri savaşın sağlıksız entelektüel ve ahlaki atmosferini yarattılar. Muazzam bir, hatırlayın, bu Türkiye'de yansımıştı. Hatırlayın, biraz Türkiye tarafına geçelim isterseniz, evet, bu tabii, savaşın. Tabii. Şimdi onların canlı tanığıyız. Yani ben Portalya'dan sonra Washington'a geçmiştim ve orada dergide yayınlanmak üzere 4-5 söyleşi yapmıştım. Bunlardan biri Türkiye'de gazetecilerin bir araya getirmiştik. Bir grupta düşünce kuruluşlarından insanları bir araya getirip yuvarlak masa ve bu mevzuyu konuşmuştuk. Bir de kongreden ve ekonomiyle ilgili insanlarla görüştüğümüzü hatırlıyorum. Genelde şöyle bir şey var. Yani saksının içinde bulunan insanlar o kampanyadan çok etkilendikleri ve Amerika'nın haklılığı üzerine duruyorlardı. Ve Türkiye'nin de bu haklı Amerikan müdahalesinde yanında yer alınmasını söyleniyordu. Benim o bulunduğum dönem içerisinde ki at pazarlığı diye geçen Türkiye tarihinde ve ilişkilerimizde pazarlığın yapıldığı dönemdi. Türkiye bu savaşa girerse bir koyup üç alacak mantığı hikayesinin konuşulduğu ve işte parasal pazarlıkların döndüğü bir şeydi ve henüz tezkere meclise sevk edilmemişti. Konu ortadaydı. Ve nitekim o zamanki AKP, yeni iktidara gelmiş AKP hükümetinin ikili bir yapısı vardı. Bunlar Başbakan Abdullah Gül'dü, biliyorsunuz. Genel Başkan milletvekili olamadığı için Tayyip Erdoğan'dı ama uluslararası ilişkilerde varlığını sürdürüyordu. Bu görüşmeler içerisinde hem Avrupa'da hem Rusya'da hem Amerika'da başbakan gibi algılanacak bir protokole sahipti. O zaman Türkiye AKP yönetimi yaşadığı bir sorun da askerlerle olan mevzuydu. O zaman ki durumda analiz ettiğimizde, baktığımızda askerlerden en önemli bir kısmının bu harekatta özellikle Kürt meselesi üzerinden olumsuz yaklaştığını tanık oluyorduk. Bu nedenle biraz sonra geleceğimiz kritik MGK toplantısında karar çıkmadı açıkçası. Askerlerin önemli bir kısmı bu şeye karşıydı ve nitekim o dönem Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yapan, daha sonra sanıyorum Konya'da Balyoz'dan gözaltına olacak Tuncer Sert, artık Türkiye'nin ittifak sistemini gözden geçirmesi gerektiğini, işte İran, Rusya ve Çin gibi ülkelerle işbirliği yapması gerektiğini öne süren bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Harp Akademi'de bir konferansta böyle bir açıklamada bulunmuştu. Dolayısıyla AKP hükümeti bir yandan açıkçası şey istiyordu, yani biz buna yanaşmayalım diyenler söz konusuydu. Bir taraftan da biz bunun içinde olmak durumundayız diyorlardı. Nitekim AKP hükümeti şey yaptı, bu iş için limanların ve üslerin modernizasyonu projesini önce MGK'da sonra hükümet karar aldı. Bu Amerikan birliklerine Türkiye'den cephe açtırma düşüncesi için yapıldı. Yani pek çok bir yönetici bu işten Türkiye'nin yararlı çıkması için astronomik paralar talep etmeye başladı. Ben oradayken bu görüşmeler oluyordu ve bu Amerikan basınına Türkiye'yi çok aşağılatıcı yazılar ve karikatürlere dönüştü, hatırlayın. Dilenci, çok aşağılayıcı şeyler yapıldı. Şimdi o zaman baktığımızda hem Abdullah Gül'ün hem aslında Tayyip Erdoğan'ın daha sonraki açıklamalarında ki süreç şöyle gelişti. Türkiye Amerika'ya o kadar söz verdi ki Amerikan gemileri İskenderun Körfezi'ne geldi. Evet, Urfa, Mardin konuşuluyordu. Hakkari'de askerlerin konuşulacağı alanlar için kiralamalar yapıldı. Sadece işte meclise havale edildi. Meclis bekleniyordu. Hükümet de zaten şöyle bir şey. Yani hükümet olayı benimsediği için tezkere hazırlayıp meclise gönderdi. Evet, yani evet. Bir Birleşmiş Milletler kararı yokken savaşa girme tezkeresini hükümet kabul etti. Yani nitekim daha sonra Abdullah Gül diyor ki tezkerenin kabul edilmediği gece o gece saçlarım ağardı, uyku uyuyamıyordum. Denklemin dışında kaldık, yanlış yaptık diyor Tayyip Erdoğan. Keşke bir mat tezkeresi geçseydi. Bu tezkerenin bu şekilde neticelenmesini doğru bulmadım. Bunlardan ibret alıp gelecekte aynı hataya düşmemek gerekir. Evet, çok ilginç bir şeydi. Yani Türkiye bu Batı camiası içinde yarılıp da buna demokratik biçimde oylama yapıp girmeme kararı alan belki de tek ülkeydi. Hatta tek ülkeydi, rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Almanya filan nötr bir pozisyon benimsemeyi başarmıştı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Almanya'ya karşı Merkel düşmanı filan yayınlar yapılıyordu filan. Ha hocam, o sırada Schröder var sanıyorum. Ha, Schröder var, Schröder, evet. Affedersiniz. Ve aynı anda da mesela Fransızların da desteklememesinden dolayı French fries anlamına gelen Fransız kızartması, patates kızartmasının adı bile değiştirildi kantinlerde ve özgürlük kızartması adı. Adın aldılar. Bunlar tarihi gerçekler. Türkiye'de de çok beklenmedik bir şey oldu. Kıl payıyla geçmedi. Yani yeterli oya sahip olamadığı için tezkere geçmedi. Ama burada meclisin çok yakınlarında yapılan böyle 70-80 bin kişinin katıldığı büyük bir mitingin de payı olsa gerek, seslerini duyuran insanlar meclise... O daha da yüksekti. Belki de 100 bin. 100 bindi. Yani son yılların en... Siz de vardınız, ben de vardım ve biz birbirimize buluşamamıştık. Evet, buluşamamıştık. Öyle bir kalabalık. Yani saatlerce de yayın yapmayı da başarmıştık aynı zamanda, canlı evet. Yayın. Ve o zamanlar Türkiye'de medyada da böyle gene uzmanlardan konuşan kellelerden geçilmiyordu. İşte girmeliyiz filan diye ve çok az sayıda insan karşı çıkıyordu. Evet. Ben de onlar da biz derdik yani. Evet, biz derdik. Bir ilginç bir şey hatırlıyorum. Akşener, Meral Akşener de o zamanlar televizyon yayınlarında karşı çıkan tavırlar belgeliyordu. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı olarak yalnız Fırat'ın doğusu da mutlaka temizlenmelidir. Afrin'den sonraki hedef Münbiç olmalıdır diye bir açıklama yapmış. Bunu da T24'ten gördüm, evet. Edremit'te Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda halka seslenmiş. Bölgenin milli mücadelenin mihenk taşı olduğunu belirtmiş ve ondan sonra da Çanakkale kahramanı Koca Seyit lakaplı Seyit Çubuk'un kabrini ziyaret için gitmiş. Seyit Onbaşı'nın mezarına çiçek bırakmış ve Membiç, bir sonraki hedef Membiç ya da Münbiç olmalı demiş. Şimdi o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetteydi, hatırlayın, ve aynı zamanda o günlere karşılık gelen olay Tayyip Erdoğan'ın meclise kazandırılma projesi de birlikte, evet, o dönemde. Ama muhalefette olması nedeniyle aslında CHP'nin içerisinde pek çok kişi biliyoruz ki Amerikan yanlısı tutumlarıyla çelişir bir pozisyon almak durumunda karşı karşıya kaldılar muhalefette olmaları nedeniyle. Bu kararın meclisten çıkmamasının kritik nedeninin altını çizelim. Yani bu karar genelde 226'yı aşarak çıktı ama tezkerelerde uygulanan bir çoğunlukluğu yakalayamadığı için kabul edilmedi. Unuttum şimdi onun oranını. Ben de unuttum ama bunu ben dönüşte Ankara, o tezkere yürüyüşünden sonra dönerken yayını yapmış. Uçakta öğrendim ve çok bir programcılarımızdan birisiyle beraberdik orada. Ve o söyledi, Ayşe söyledi ve birbirimize sarılıp bayağı kucaklaşmıştık. Şimdi şöyle oldu, önce tezkere bütün ajanslar yanılgılı şeyde, evet, bulundular. Tezkere kabul edildi diye çıktı çünkü... Yarıdan fazla oy almıştı, evet, almıştı. Bu da Türkiye'ye ve alkışlanmaya başlandı. Sonra denildi ki ya bu oran yeterli değil ve ben yani meslektaşlarımızın büyük çoğunluğunun nasıl bundan sonra Amerika ile ne yapacağız telaşını düşüp yorumlar yaptığını hatırlarım. Bunlar kayıtlarda vardır. Ondan sonra büyük bir işte Amerikan yanlısı tutumu izleyenlerin hayal kırıkları oldu. Hatta şöyle şeyler hatırlıyorum. Meclise geliş süreci bir spikerin şöyle anons ettiğini hatırlıyorum. Piyasanın günlerce hasretle beklediği tezkere meclise geldi. olumlu çıkacağını. Hasretle beklenen tezkere geçti. Savaşa giriyoruz falan. Yani dediğiniz gibi geniş bir halk kitlesi. Herhalde Türkiye son yılların en önemli barış gösterilerinden biriydi. Bu dünyada da o günlerde egemendi. Yaşar Yakış'ın bir açıklaması vardı. Sonra yani gerçekten o AKP hükümetinin işte çelişkili tutumları, Amerika'ya önce söz vermeleri, yani adamlar gemileri, uçak gemilerini getirdiler, İskenderun limanına serdiler. Bu tezkereyi bekliyorlar çünkü sözler verilmiş. Ondan sonra Yaşar Yakış'ın bir şeyi vardı, diyor ki Dışişleri Bakanıydı. Amerika ile olası bir askeri operasyon için işbirliği hava sahasının açılması ve Türkiye'deki tesislerin kullandırılması sağlanacaktır dedi. Tabii bu meclisten geçmeyen hükümetin yarım saat sonra Dışişleri Bakanlığı, Sayın Dışişleri Bakanı temennisini açıklamıştı diye geldi. Taahhüt değil dedi. Yani gerçekten Türkiye o dönemde izlediği politikada, yani ya yanında yer alırsın ya almazsın, hükümetin izlediği politika evlere şenliktir. Hem pazarlıklar, 100 milyar dolarlar, işte Amerika 3 milyar dolar diyor, biz 100 milyar, 30'da razı olalım abi filan gibi. Yani gerçekten... Ama sonuç olarak şey diyebiliriz herhalde, özetlersek, yani Türkiye'de barış yanlısı kuvvetli bir kitle tabandan yükselen bir sesin etkisi olmuştur ve tek, belki de NATO üyesi olarak tek ülke bunu reddeden, parlamentosundan geçirerek savaşa girmeyi reddeden tek ülke oldu. Bunda. Burada altını çizmemiz gereken husus şu: AKP'li Kürt kökenli milletvekilleri hükümetin isteği doğrusunda oy vermedi. Çünkü grup kararı da alamadıydı AKP. Evet. Dolayısıyla orada Kürtlerin belirleyici bir rolü oldu. Kürt kökenli milletvekillerinin parlamento içinde, AKP içindekilerin, ve o oy oranı oradan geldi, yani değişikliği yakalayamaması. Bir de askerlerin tavrıdır. Yani zaten nitekim Amerika Birleşik Devletleri Gül'ü, Erdoğan'ı affetti ama askerleri affetmedi. Sonra biliyorsunuz bir çuval olayı yaşamışız. Evet, evet. Ona, vaktinizi tükettik mi? Tükettik, evet. Neyse, yani, bir hafıza tazeledik yine. Yani, tazeledik. Çok teşekkür ederiz. Sonuçlarını tabii konuşmaya devam edeceğiz. Göçmen krizi, yani yeryüzünün en büyük krizlerinden biri, belki de birincisi şu anda. Dünyadaki göçmen krizi. Doğrudan doğruya Irak'ın, Afganistan ve Irak özellikle müdahalelerinin sonucu oldu. Sonradan Suriye'ye de geçti iş. Evet, bu şekilde. Bu konu çok etraflı tabii, yani bütünüyle işte şeye kadar, Suriye meselesine, Afşin'e kadar getirmemiz mümkün. Mümkün. Milyonlarca insanın öldüğü bir coğrafyanın içerisinde devam ediyor. Evet, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere canım. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. We'll be right back. Patti Smith'ten, benzersiz Patti Smith'ten Radio Baghdad, Bağdat Radyosu adlı benzersiz, emsalsiz şarkılarından birini dinliyoruz. Dinledik, hepsini de çalmadık ama defalarca dinlense bambaşka şeylerin de sürekli olarak bulunduğu ilginç bir şarkı bu. Oliver Tompkins Ray ile birlikte Patti Smith'in yazdığı şair, yazar ve aynı zamanda da şarkıcı, rockçı, punk Patti Smith'in ve şey diyor yani Bağdat dünyanın merkezi, küller şehri, büyük şeyleriyle, camileriyle ve böyle ilahi bir ağızdan, küllerden bir kuş gibi mozaik şeye yayılıyor, gökyüzüne yayılıyor ve biz sıfırı icat ettik diyor, Araplar adına konuşuyor, Bağdat medeniyeti adına, ama size hiçbir şey ifade etmiyoruz, sıfırız biz sizin için diyor, biz sadece bir mistik bir hikayeyiz değil mi, koca bir göbekli Simba'da doğurmuş, Şehrazadı yaratmış. Bir de işte sıfır, işte mükemmel sayıyı da yaratmış ama hiçbir şey ifade etmiyoruz. Çocuklarımız sokaklarda koşuyor, siz de alevlerinizi yollayıp şok ve dehşet yaratıyorsunuz diye devam eden son derece uzun, enteresan bir şarkının bir bölümü çaldık. Yani sonunda bir tuhaf televizyon, manyak bir televizyon dizisi gibi medeniyetin beşiğini soyuyorlar, mezarını soyuyorlar diyor ve şey diye başlamıştı, öyle de bitiyor şarkı. Yani komşunun çektiğin acıları sen çekme, komşunun içine düştüğü felce sen düşme diyor, elini uzat diyor, böyle bir şey işte. Evet, bu arada Putin tekrar başkan olmuş. Rusya Seçim Komisyonu oyların %99.8'ini sayıldığını açıklamış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pazar günü yapılan seçimlerde oyların %76.67'sini alarak dördüncü kez devlet başkanlığına seçilmiş. Seçim pusulasında 8 adayın yer aldığı seçimlere katılım oranı %60 olmuş. 6 yıl önceki seçimlerde katılım oranı %65'miş. Rusya'nın 4 yıl önce ilhak ettiği Kırım'daki seçmenler de pazar günü ilk kez Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmış. Açık arayla şey yapmış ama düşük, beklenenin altında oldu tabii, çok şey, çok ve büyük yani zafer bir yanıyla büyük ama bir yanıyla da muhaliflerin özellikle şeyi söylemeleri, yolsuzluk iddiaları filan da ortaya çıkmıştı. Evet. Oldukça düşük bir katılım. Türkiye ile kıyasladığımız zaman en son Kasım 2015'teki seçimlerde %87.40 gibi bir oran vardı katılım oranı açısından. Evet, ve muhaliflerin de en büyük şeyleri, Navalny'nin de seçimlere katılmasına izin verilmeyen Navalny'nin başlıca şeylerinden biri oy vermeye gitmeyin dedi hiç olmazsa. Nasıl her şey yani ki, en önemli adaylarını, rakiplerini sokmuyor. Yüksek Seçim Kurulu numaralarıyla o zaman da siz de seçime katılmayın ki bari hiç olmazsa bu zafer diye sunamasın dediler. Evet. Hakikaten öyle. Benim favori adayım da %1.5 almış. Putin'in akıl hocası Anatoli Sobchak'ın kızı ve ünlü televizyon sunucusu Kseniya Sobchak. Kseniya Sobchak. %1.5 almış. Evet, bir Rus. özür dilerim, toplamda 2700 usulsüzlüğün kayıt altına alındığı açıklanmış muhalefet temsilcileri ve seçim müşahitleri tarafından. Sandık başında mükerrer oy kullanımının yanı sıra müşahitlerin görevlerini yapmaktan alıkonulduğuna dair de çeşitli tespitler var. Putin teşekkür etmiş herkese. Güven ve umudun bir simgesi olarak görüldüğü söylenmiş. Çok iyi. Peki eski çift taraflı Rus casus Sergei Skripal ve kızı Yulia'nın cinayet teşebbüsü, onlar şimdi herhalde kurtulamayacaklar da belli, korkunç bir zehirle zehirlendiler. O konuda bir şey söylemiş mi? Seçim konuşmasında Putin mi? Söylememiştir herhalde. Tam seçim metnini okumadım Zafer, balkon konuşmasının. Ama çeşitli iddialar da var. İngiltere'de tartışılıyor en çok bu konu. Yani Novichok sinir gazı stoku. Yani Rusya bağımsız uzmanlar araştıracakmış. İngiltere'den yapılan açıklama. Boris Johnson konuşmuş. Kimyasal silahların yasaklanması örgütünden bir heyetin suikast girişimleri araştırmak için İngiltere'ye geleceğini söylemiş. Fakat Putin konuşmuş. Seçim konuşması mı? İngiltere'nin iddiası saçmalık demiş. Sovyet yapımı zehir kullanılmış olsaydı Skripal ve kızı anında ölürdü demiş. O biliyor ya. Eski casus. Eski casus istihbarat şeyi öyle demiş. Bir başka Rus diplomat da Vladimir Chizov diye birisi de zehir İngiltere'den temin edilmiş olabilir demiş. İngilizler yaptı demiş. İngiliz zehiri. İngiliz zehiri. Evet, böyle bir şey. Şimdi karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etmekten bahsediyor her iki ülkede. Ettiler galiba. Ettiler mi? Evet, Ruslar da cevap verdi galiba ama çok yeterli. O kadar çok takip edilmesi gereken haber arasında onu atlamış olabilirim ama galiba ediyordu. 32 sayısının daha fazlasını hatta galiba ediyorlar. Böylece diplomatsız kalıyor ülkeler birbirlerinin. Bir hafta içerisinde diye söyleniyor. Dünkü 17 Mart tarihli BBC Türkçe haberinde. Arada seçimi beklemişlerdir belki, bilmiyorum. Ne olabilir? Ama oradan Britanya'ya geçelim ve Cambridge Analytica skandaline, Facebook'a gelelim. Orada da bir arada yalnız savaşlardan bugün bahsediyorduk. Göç ve ölümlerden de bahsedelim. Ege'de 16 ölü haberi vardı maalesef. Korkunç bir şey gene. Türkiye'den yola çıkan bir göçmen teknesinin Ege açıklarında battığı ve 16 kişinin hayatını kaybettiği haberi vardı. Yunanistan polisinin yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 22 kişi taşıyan tekne gece alabora olmuş ve korkulan tabii olmuş gene. 3 kişi sağ kurtarılmış ama korkulanın olduğu şu, 6 çocuk en az hayatını kaybetmiş. Yani Anadolu Ajansı ve benzeri yayınlara bakarsan onlar kaçak göçmen oluyor gene. Evet. Bodrum'da 21 kaçak göçmen yakalandı. Erzurum'da 363 kaçak göçmen yakalandı. Libya'da 98 kaçak göçmen kullanıldı gibi yakın zamanlı tarihte yapılmış haberleri de görebilmeniz mümkün bugünlerde. Bir diğer taraftan da İspanya'da göçmen karşıtı, daha doğrusu İspanya'da göçmen sokak satıcısının polisten kaçarken kalp krizinin ölümü üzerine protesto gösterileri var. Polisle çatışanlar var. Senegalli sokak satıcısının ölümünün ardından şehirde çeşitli protesto gösterileri yapılmış. Göçmen nüfusunun yoğun olduğu mahallelerde çatışmalarda 10 polis 29 kişi yaralanmış. İspanyol EFE haber ajansının yaptığı açıklamalara göre 6 kişi de gözaltına alınmış. Bir de Fransa'da kalede galiba yine kanlı şeyler olmuş ve yaralıların olduğu söyleniyordu çatışmalarda. Yani muazzam bir kriz olmaya devam ediyor. Halbuki Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci geri kabul anlaşması da ikinci yıl dönümü bugün gene, değil mi? Bugün mü dün mü? Yani her şeyin yıl dönümleri bir araya geldi. Deutsche Welle editörü Daniel Heinrich de anlaşma umulan sonucu vermedi ve yerine başka çözüm aranmıyor görüşünü de savunmuş. Böyle bir alternatif yerine daha fazla para önerilmiş. Angela Merkel ve Avrupalı mevkidaşları, yani başbakanlar filan, son iki yıldır mülteci durumunu düzeltmek yerine acıyı Avrupa'nın dışına, kamuoyu dikkatinden kaçan yerlere kaydırmak için ellerinden geleni yaptılar diyor Daniel Heinrich. Türkiye ile de yapılan anlaşma gerçek sorunların çözümüne katkıda bulunmuyor. Sadece Avrupa politikasının mülteci krizindeki sahteliğini gözler önüne konuyor. Evrensel Gazetesi'nden Metehan Udun haberine göre de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasının ikinci yıl dönümüne az bir süre kala diye yazmışlar. Didim yakınlarında mülteci botluğunun batması ve mültecilerin hayatını yitirmesini hatırlatmışlar. Mülteci derneklerinin temsilcileri Suriye'de devam eden savaşın ve mültecilerin Afrin'e geri gönderme söylemlerinin geçişleri hareketlendirdiğine dikkat çekmiş. Böyle bir durum, tam tersi gibi bir durum söz konusu olmuş. Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Yıldırım Şahin, Suriyeli mültecilerin her gün, her geçen gün ülkelerine geri dönüş umudunun azaldığını dile getirerek, özellikle Afrin'e yönelik operasyonla birlikte geri dönüş umutları da azalan Suriyeli mülteciler Türkiye'deki yaşam koşullarının iyileşmediği için yeniden Avrupa yollarına düşmüş durumda. Bu nedenle Avrupa yeniden umut kapısı oldu demiş. Bunu kim söylemiş? Halkların Köprüsü Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırım Şahin. Evet, ama o iktidarın açıklamaları bunun tam tersi. Evet. Hepsini yerleştireceğiz diyor, geri göndereceğiz. Ülkelerine nasıl yapılacağını bilmiyorum ama Yunanistan Göçmen Bakanı Dimitris Vitsas'ın da sözleri gözlerini yaşartabilir. Ne demiş efendim? Çok heyecan verici bir şey söylemiş. Ege Denizi'nde daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesine tahammül edilemez demiş. Etmeyeceğiz ve daha yoğun güvenlik önlemleri alacağız. İnsan kaçakçılığıyla mücadele etmek önemlidir demiş. Ne kadar inandırıcı, evet. Değil mi? İnsan hamiyetten gözleri yaşarıyor. Reuters'ın Beka Vadisi'nde, Lübnan'daki Beka Vadisi'nden aktardığı habere göre Lübnan mülteci kamplarında yaşayan Suriyeli çocuk yaştaki kızlar küçük yaşlarda evlendirilmeye zorlanıyormuş. Yok canım, bunlardan biri de Aziza'ymış. 17 yaşındaki Aziza 14 yaşındaki kuzeniyle evlendirilmiş. Annesi Raşida ise Aziza'nın yaşlarındaki kızların Suriyeli kabilelerin geleneklerine göre evlendirilmesinin normal olduğunu, böylece onların rahatsız edilmekten kurtularak aile bütçesine mali baskının da azaldığını söylemiş Reuters'ın haberi. Aziza'nın 14 yaşında kocası mı var şimdi? Evet. Çok 17 iyi. Yaşındaki Aziza'nın 14 yaşında kocası var. Kuzeni. Güzel. Ve Lübnan mültecileri günde 4 dolardan daha az bir parayla yaşamak zorundalarmış. Olsun, her şey düzelecek diyelim ve şeye geçelim artık. Çok acayip bir şey. Bir iyi haber vereyim bari bunca şeyden sonra. Ondan sonra Cambridge'e geçeriz, Analytica'ya. Yerli liderler ve müttefikleri, kabileler Kinder Morgan petrol boru hattına karşı bir de oturma grevi gerçekleştirmiş durumdalar. Bu cumartesi günkü haber. Ve büyük bir yürüyüş de yaptılar zaten. Kanada'da British Columbia eyaletinde 10 bin kişi yürümüştü. Ve yerli liderler ve müttefikleri cumartesi günü de bu pipeline, yani petrol boru hattına karşı Burnaby Dağı'nda bayağı sivil itaatsizlikler bütün hafta boyunca devam edeceğini söylüyorlar. Biz suyumuzu korumak zorundayız diyorlar. Beyazlardan da destek alıyorlar. Kanada'nın karizmatik başbakanının işi biraz zor. Standing Rock dünyaya böyle bir armağan verdi. Geçen sene dikilen kaya Kızılderilileri muazzam bir mücadele verdiler. Onun yankıları devam ediyor. Ta Amerika'nın şeyden, yani Dakota'dan Kanada'ya kadar giden bir şey. Ama Karayipler'in de dini liderleri de borçların affedilmesi çağrısında bulunmuşlar. Çünkü biz daha fazla artık bu adalarda sürdüremiyoruz yaşamı demişler. Yani evet. Ağır bir iklim şeyi var. Şeyde de Kuzey North South Wales eyaletinde, New South Wales eyaletinde de 70 binayı yakıp kasıp kavuran çiftliği filan da büyük bir yangından bahsediliyor. Ama skandale dönersek Cambridge Analytica bu konuyu bir seneyi aşkın bir zamandan beri takip eden bir gazeteci var. Carol Cadwallader, Guardian gazetesinin muhabiri ve Emma Graham Harrison'la beraber yazdıkları yazıda Facebook'taki bu like etme şeyinin, onun Türkçesi yok değil mi? Beğenme. Beğenme. Beğenmeleri çok kar getiren bir siyasi araç haline nasıl dönüştürdüler diye, yani Facebook'ta kullanılan, Facebook verileriyle kullanılan algoritma verilerinin ırkın, cinsiyetin, cinsel eğilimlerin, hatta zeka seviyen ve çocuklukta yaşamış olduğun travmaları da bilecek bir algoritmaya dönüştürülmüş ve sonuçta da 230 milyon Amerikalı oy seçmenin bu eğilimleri üzerinde araştırma yapıp sonunda da seçimleri Trump'a nasıl kazandırdıklarının çok ilginç bir hikayesi var. Olağanüstü. Bunu geçen yıl yaklaşık bir sene önce Güven Güzeldere ile de konuşma fırsatımız olmuştu Açık Bilinç'te. New York Times gazetesinin haberine göre söz konusu uygulamayla 50 milyondan fazla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının Facebook kullanıcı profilleri, verileri, özür dilerim, toplanmış ve psikolojik açıdan incelenmiş. Facebook araştırma şirketine kullanım şartlarını ihlal ettiğini belirterek onu ihraç ederken söz konusu verilerin Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı seçimlerinde Trump'ın kampanyası için kullanılıp kullanılmadığı da belirsiz olduğu açıklanmış. Ama işte Carol Cadwallader belirsiz falan değil diyor. Net, çünkü bunu yapan hacker'la konuşmuş. Evet. Bir yıldan beri 28 yaşında, ilk başladığında 27 yaşında genç bir adam Christopher Wiley ve pembe saçlarıyla filan dolaşıyor, küpeleriyle, son derece ilginç bir insan. Yani hafif anahtar rol oynamış, kilit rol oynamış bütün bu politik gelişmelerde. Kendisi gay, Kanadalı bir vegan. Ama bir hack durumu yok. Yani gizli yok, olan bir durumu yok. Hayır. İşte hacker diyebilmemiz mümkün olmayabilir. Çünkü gizli olan bir verinin ortaya çıkması ya da saklanan bir şeyin ifşa edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten belli olan bir datanın farklı amaçlarla kullanılması için toplanması var. Evet. Aynen öyle ve zaten şimdi fevkalade karşısına geçmiş çocukta. Kendisinin de kullanıldığını söylüyor. Çocuk demem doğru mu bilmiyorum ama yani 2014'te Steve Bannon'ın, işte şimdi görevden alınmış olan Steve, evet, Bannon'ın, o zaman Breitbart adlı sağcı, korkunç sağcı yayının sahibi, başında olan patronu da Wiley'miş ve Robert Mercer diye çok gizli bir şey, zengin var. Hedge fund dedikleri milyarderlerden milyarlarca dolar kazanmış birisi ve aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin çok kuvvetli destekleyicisi, Cambridge Analytica denen şirkete yatırım yapmışlar ve Cambridge'den de kullanılan verilerle yeni bir algoritma geliştirerek bütün insanları, iki tarafta, yani Batı ve yani Atlas Okyanusu'nun iki tarafında, evet, da, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tayin edici seçimde tayin edici rol oynamışlar. Britanya'da da, öbür tarafta, Büyük Britanya'da. Referandumda mı? Yoksa Brexit, seçimlerde mi? Brexit'te. Tamamen Brexit'i tezgahlayanlar da onlarmış ve askeri bir metodoloji. Enformasyon operasyonları deniyor buna. Verileri kullanıyorlar. İnanılmaz ilginçlikte bir şey yani. Ve sonuçta Facebook gibi kuruluşların muazzam dijital savaşlar, enformasyon savaşları ve psikolojik operasyonlarla beraber, yani biz bunu Güven Güzeldere ile de oyun bozanlar yaşasın diye konuşmuştuk yani. Ve Türkiye'de de herhalde diğer medya kuruluşlarından, öncelikle dijital medyadan da önce biz kullanmış ve takip edip anlatmış olabiliriz diye bir notu da var bize Güven Güzeldere'nin. Gerçekten öyle müthiş bir şeyden bahsediyor. Yani 1984'ü yazanlar bile bunu akıl edemeyebilirdi diye düşünüyoruz. Ya ama bir yandan da o kadar fazla kişisel bilgileri internet üzerinde bu şekilde gönüllü ve istekli bir şekilde koymanın da bu gibi sonuçları yaratacağı da aşikar olarak da nitelendirilebilir. Bence ya, öyle yani. Her şeyiniz nasıl anlayabilirsiniz ki şeyi mesela düşünün yani sizin hangi özelliklerinizi saymıştınız biraz önce? Seks falan ama hiçbiri kendi yazdıklarıyla ilgili değil ki. Tamam, oradan ama çıkartmamışlar. Yani şu anda algoritmadan çıkarmışlar ama algoritmada bir şey koyabilmeniz için bir şeylerin belli olması için bir şeyler koymanız lazım evet. Oraya. Yani sadece mesela kendi kedinizle koyduğunuz fotoğrafı koyduğunuz zaman Facebook'a yani kişisel bilgileriniz ya da paylaştığınız haberlerden bahsetmiyorum. Haberlerin kaynağını da paylaşmaktan bahsetmiyorum. Kendi kişisel bilgilerinizi ve siyasi ideolojisinizi yansıtmayan bir şeyleri koyduğunuz zaman oraya ne çıkabilirler ki? Ne çıkarabilirler? Yani kedilerinizle olan fotoğrafınızı koyduğunuz zaman oraya farklı bir şeyle paylaşmazsanız, kendi siyasi ideolojisinizi insanlara belli etmek zorunda hissetmezseniz kendinizi bu sosyal medya üzerinden, ne çıkarılabilir bu analitikler üzerinden? Valla yani yazı çok ayrıntılı ve uzun bir yazı verdi. Cambridge Analytica Files diye çok az şeyden, bilgiden acayip geniş yere ulaşılabildiğinin mekanizmalarını anlatıyor. Çok askeri bir metodoloji kullanmış. Yani benim çok yakından kavrayabildiğim bir şey de olduğunu söyleyemem. Biraz daha ayrıntılı okumamız lazım. Evet ama hala anlayamıyorum. Yani bir şey paylaşmıyorsam benim hakkımdaki bir bilgiyi nasıl alabilecekler? Olamaz. Paylaşmak esastır tabii. Ama kendi istemi dışında ki şeyler. Tabii canım. Yani orada kendi istemi dışında siz mesela bir haber paylaşıyorsunuz. Yani mesela ne bileyim Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberini paylaşıyorsunuz. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberi paylaşırken sizin bir şekilde araştırmaya tabi olup Cumhuriyet Gazetesi okurusunuz, şu partiye oy verebilirsiniz diye bir analitiğe tabi tutulacağınızı düşünerek paylaşmıyorsunuz. Evet. Ama burada paylaşmazsanız bu tip haberleri ya da ne bileyim kendi kişisel ve ideolojik görüşünüzü paylaşabileceğiniz yerlerde bulunmazsanız böyle bir analitik de çıkmaz. Ama herkesin bu konuyla alakalı sanki bir arkasında iteni var ve bir şeyler paylaşmaya çalışıyorlar. Evet, bunu da epey konuşacağız ama yani zeka seviyeni, cinsel eğilimlerini, siyasi görüşlerini ve yani hiçbir aslında paylaşma niyeti olmadığı şeylerin de oradan çıktığını bulan bir sistemden bahsediliyor. Olabilir, evet. Çok ilginç yani bunu da yapan bir Cambridge Analytica diye bir şirketin CEO'su Alexander Nix şeyle bir anlaşma yapmış, Kosinski diye birisiyle, Cambridge'deki arkadaşlarıyla ve Alexander Kogan'la ve bunu Kosinski diye bir tamamen akademik bir araştırmacı, bu algoritmalar üzerine uğraşan bir matematikçi bu işin içine sokup sonradan birdenbire bir çok karlı bir şirkete dönüşüyorlar. Siyasi sonuçları da oluyor. Çok son derece ilginç bir hikaye aslında. Evet. Ve ürkütücü olduğunu da söylemek lazım. İşin içinde çok önemli bir sürü siyasi ve medya şahsiyeti var. Siyasi şahsiyet var. Kenya Başkanı ismi de bu konuyla alakalı anılanlar arasında. Öyle mi? Evet. Birçok şey var. Öyle mi? Ha, o da önemli işte. O da şeyin Özgür Mumcu'nun yazısında yazıyordu. O da Cambridge Analytica adlı şirketin iptal edilen seçimleri kazananı Kenya Başkanı Uhuru Kenyatta'nın seçim kampanyasında çalışması şeklinde nitelendirdiği bir durum olarak, bir mesele olarak söylenmişti. Orada da ismi geçenlerden bir tanesi. Kenya seçim kurulu itirazları reddetmiş ve seçim sırasında yaşanan kimi usulsüzlüklerin seçim sonucunu etkileyecek derecede olmadığını açıklamıştı. Ama bu iptal gerekçelerinden bazıları da işte bu Cambridge Analytica ile alakalı çalışmalar olarak nitelendirilmişti. Evet, kişisel bir dramı da var. Biliyor musun, Chris Wiley denen kişi çok yani ilginç özellikleri var. Çok bu işlerden iyi anladı, apaçık. Fakat kendisinin de kullanıldığına kanaat getirip tamamen karşısında yer almış. Hatta şey diyorlar, Cambridge Analytica bizim Chris'in demiş bir arkadaşı Frankenstein'ıdır demiş. Yani o yarattı ve Franken monster, Franken canavarı oldu. Şimdi de düzeltmeye çalışıyor filan diye. Çok ilginç ve bu Britanya'da genel bir şey görmüyor. Çünkü çok fazla iktidar partisi de Theresa May'in de içinde bulunduğu sağcı partiler, Brexitçiler filan fevkalade bu işin içindeler ve konuşmak istemiyor. Kanada'daki şirketin varlığını bile kabul eden yok. bu konuyu araştıran gazeteciler işte Carol Cadwallader ayrıntını defalarca soruyor şirkete. Ne diyorsunuz Cambridge Analytica'ya filan? Hiçbir cevap yok. Sadece bunu yaratan adamla ayrıntılı konuşmaları evet, olmuş. Ama mesela. Bunun neresi kötü? Mesela burada bir şey var mı? Hile var mı? Hile neresinde bu işin? Cambridge evet. Analytica'nın yaptığı hile. Onlardan izin almadan bu dataları toplaması. Evet. Ama öyle bir sözleşme imza atmıyor mu bu insanlar Facebook'a üye olurlarken? Kendi hakkındaki kişisel verilerin kullanılmasını. Hayır. O zaman... Hayır. Tabii mesela şey açıklama yapmış Facebook. Hı hı. Bizim kullanma... Facebook kullanabilir ama Cambridge Analytica Facebook'un kullandığı dataları kullanamaz. Kullanamaz diye. Facebook kullanabilir ama. Evet. Evet. Facebook ama kullandırtmadık diyor. Facebook bizden... bir anlaşma yapsa mesela Cambridge Analytica ile bunu yapabilir. Yani Facebook'un böyle bir şeyi var. Olabilir. Gücü ve iktidarı var. Bunu konuşalım aslında yapmadık diyor ve Facebook açık yani like'ların da kamuoyuna açık olmasında beğenmelerin açık olmasını da kaldırmış. Kamuoyunun önünde açık değilmiş anladığım kadarıyla. Artık neyi beğendiği kimsenin anlaşılmayacak yani. Ya çok heyecan verici bir durum. Kedi fotoğrafları beğenmek hariç olsaydı keşke. Evet, çıkalım bari artık. Çok hareketli bir dünyadayız. Neil Young'ın Shock and Awe adlı parçasıyla çıkalım. Bu da bundan tam 15 yıl önce başlayan istilanın, korkunç istilanın adıydı. Operasyon adı Şok ve Dehşet ve getireceğiz demişlerdi. Sözlerini tuttuklarını söyleyebiliriz Amerikalıların değil mi? Evet. Ve Britanyalıların. Hala insanlar şok ve dehşet içerisinde bu coğrafyalarda yaşıyor. Ve devam ediyor. Evet. Peki bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.